Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od oficjalnej kolacji zaczął się w Londynie szczyt NATO. Kandydatką na ministra sportu jest Danuta Dmowska-Andrzejuk. Natalia Bartczak, laureatką Nagrody POLIN 2019. Liderzy NATO spotkali się na uroczystej kolacji w Buckingham Palace. Na liście gości jest m.in. prezydent Andrzej Duda. Gospodarzem Elżbieta II. Gości witali księże Walii Karol i księżna Kornwali Kamila. Przybyli liderzy wszystkich krajów sojuszu. Tu w blasku fleszy na miejsce przybywa Donald Trump, a pośród zaproszonych również polski prezydent Andrzej Duda. Był też czas na wspólne zdjęcie. W pierwszym rzędzie na środku 93-letnia królowa. Wszystko to wstęp do jutrzejszego dnia pełnego obrad i dyskusji, ale także okazja, by wznieść toast za 70 lat istnienia sojuszu. Przyjęciu towarzyszyły protesty. NATO sprawia, że jest gorzej niż za czasów zimnej wojny. Wtedy panowała równowaga. Nie mam wątpliwości. Sojusz powinien przestać istnieć. Były tu różne grupy, przeciwnicy prezydenta Erdoana, czy też demonstrujący w obronie Palestyńczyków. A jutro liderzy spotykają się w podlondyńskim Watford. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kandydatką na ministra sportu jest Danuta Dmowska-Andrzejuk. W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek do prezydenta w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że nowym ministrem sportu będzie pani Danuta Dmowska-Andrzejuk. To jest polska szpadzistka, mistrzyni świata i Europy. Natomiast wniosek do pana prezydenta zostanie złożony w najbliższym czasie i liczymy na to, że w najbliższych dniach już formalnie nowa pani minister obejmie swój urząd. W obecnej kadencji za resort sportu odpowiada na razie premier Mateusz Morawiecki. Pracownika z zespołem Downa zatrudnił Urząd Miejski w Gdańsku. Pan Michał Milka zajmuje się pracą biurową w Wydziale Spraw Obywatelskich w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ma 36 lat i mówi, że uwielbia nowe obowiązki. No, biurowe rzeczy. No, stemple, ogólnie wniosków właśnie do mnie leży. Ta sterta papierów, tak? Tak, podpisy, a wiesz co, pomagają mi. A dobrze idzie. Coś nowego robię i je to uwielbiam. Dzięki panu Michałowi mamy możliwość innego spojrzenia na klientów urzędu, mówi kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w Gdańskim Magistracie Tomasz Filipowicz. Na początku przyjęliśmy zasadę, że Michał będzie odbywał staż, żeby też poznał urząd. W tej chwili mamy już umowę o pracę. To jest nowe doświadczenie. Natomiast Michał też wnosi wiele takich pozytywnych emocji. Po tym kilkutygodniowym tak naprawdę okresie my sami też się zmieniamy. A dzięki temu zmienia się nasze podejście też do mieszkańców, którzy przychodzą i załatwiają różne sprawy. Michał Milka jest związany z fundacją Ja Też. Jej inna podopieczna, Emilia Kochańska, również z zespołem Downa, znalazła wcześniej pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Natalia Bartczak, opiekunka cmentarza żydowskiego w Wińsku w województwie dolnośląskim, została laureatką Nagrody POLIN 2019. Nagrodą wyróżniane są osoby oraz organizacje, które w szczególny sposób dbają o zachowanie dziedzictwa polskich Żydów oraz przyczyniają się do budowania dialogu między Polakami a Żydami. Natalia Bartczak mówi, że zaczęła zajmować się zabytkowym cmentarzem żydowskim w Wińsku w wieku 13 lat. Był to po prostu impuls, jakaś potrzeba serca. Jako 13-latka po prostu potrzebowałam zrobić coś, przeciwstawić się w sumie temu zapomnieniu. Ten projekt postrzegam wielowymiarowo. To jest nieodłączna część mojego życia. To jest coś, co ukształtowało mój charakter, a efekt widać. Cmentarz jest po rewitalizacji, zupełnie wygląda inaczej niż 16 lat temu i to jest chyba najważniejsze. Nagrodę przyznają Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Nagrodę przyznano po raz piąty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej, północno-wschodniej i centralnej Polsce do rana obowiązują ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 8 województw. Noc z wtorku na środę chłodna, od minus 9 stopni w Zakopanem do 2 na plusie w Gdańsku i Szczecinie. Będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro sporo chmur, opady do 7 stopni w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj, tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Święta bez granic 2019.

wraz z grupą Arp Live w studiu muzyki zabrzmiał Velvet. Natomiast z tym właśnie zespołem kojarzył się przede wszystkim Andrzej Korzyński i Mateusz Święcicki. Ostatni wymieniony w latach 60. był kierownikiem redakcji muzycznej programu trzeciego, wykładowcą akademickim i jakby przy okazji kompozytorem najwcześniejszego niemenowskiego przeboju Pod papugami. Rok 82. w grupie Exodus przy klawiaturach solista Władysław Komendarek i jego Anielski lot. Kompozycja istnieje w paru różniących się autorskich wykonaniach. Antologia polskiej muzyki elektronicznej przypomina wersję najstarszą. Anielski lot można odnaleźć m.in. na płycie Fruwająca lalka. Grał Władysław Komendarek. Zupełnie niedawno gość Studia Muzyki Marek Biliński opowiadał o nowoczesnej transformacji suity Ogród Króla Świtu, wydanej ponownie na Longplayu. Dołączona do antologii część suity przyniesie Państwa 36 lat wstecz. błękitne nimfy. A już poza antologią pozostałe części pamiętnej realizacji Marka Bilińskiego, między innymi Ogród w Przestworzach wśród kwiatów zapomnienia i Królu Świtu. Więc dalszego ciągu suity Państwo nie usłyszą. Obecna w wyborze historycznych nagrań kompozycja Tama Krzysztofa Dudy po raz pierwszy ukazała się 35 lat temu na kasecie. Niedawno powróciła wśród innych utworów organisty i syntezatorzysty z Gdyni, dawno temu wykorzystywanych w telewizyjnym programie popularno-naukowym Sonda. Do dziś pamiętamy świetnych prowadzących Andrzeja Kurka i Zdzisława Kamińskiego. Odkryciom syntezatorowych ilustracji Sondy patronuje rodzimy wydawca Great Audiovisual Discoveries, czyli GAT Records. po utworze Tama Krzysztofa Dudy w dalszej kolejności zabrzmi melodyjne Światło w środku nocy Mikołaja Hertla. Równie atrakcyjne w radiu, jak i w telewizyjnej sądzie. A teraz Nekropolis grupy Omni, Marcelego Latoszka, Rafała Błażejewskiego i Gerarda Sawickiego. Historia polskiej muzyki elektronicznej eksponowana dziś w naszej projekcji dotyczy głównie połowy lat 80. tych dźwięków się nie zapomina. Omni to syntezatory, wiolonczela i efekty. Co ciekawe, na autorskiej płycie Tria Necropolis pojawia się wśród łacińskich sentencji, na przykład omnia mea mecum porto, wszystko swoje ze sobą noszę. Bardzo pasuje do tragarzy syntezatorów, ale to już inna historia. Romantyczno-liryczny Mikołaj Hertel, którego w pionierskiej antologii nie mogło zabraknąć. Światło w środku nocy. Dołączone do antologii wczesne nagrania naszych najbardziej wziętych L-muzyków to siłą rzeczy tylko wyrywkowe przykłady, rodzaj repetytorium. Kompilacja na dwóch kompaktach obejmuje nieprzypadkowo wybrany okres, ważny etap rodzimej muzyki rozrywkowej, wzbogacanej elektronicznym instrumentarium. Ponad 2 lata temu, zasugerowany wówczas odkrywaną zawartością antologii, zwróciłem Państwa uwagę na koncertową realizację Józefa Skrzeka, którą dziś mogę ku Państwa i własnej satysfakcji naszą projekcję artystycznie dopełnić. Blisko 20 minut trwa wybór solowego popisu kompozytora. Rok 84. Czyżby śląskie planetarium? Tytuł całości Winter Space. Czas zimy. Gra Józef Skrzek.